Önök a Barakka műsorát hallják, és beszélgető partnerem dr. Hajnal Klára, egyetemi adjunktus, a János Pannonius Tudományegyetemről, fő tantárgya társadalom, földrajz és humán ökológia. A mai témánk az a felelősség kérdése, a tudatosság kérdése a mai világban, és az első kérdésem mindjárt egy fontos kérdést említ, ez pedig az, hogy te napról napra szembe kerülsz fiatal emberekkel, akik a tudományos, természettudományos érdeklődésük vagy a karrierjük miatt egyetemre járnak. Ugyanakkor ezen a területen szeretné valami humanizmust belevinni. Működik ez? Hogyan áll ez a kérdés? Hát igen, nem csak humanizmus szeretnék belevinni, hanem mindent, ami hiányzik, vagy ami annak vélhető, hogy hiányzik. Nyilvánvalóan, hogy nagyon nehéz felmérni azt, hogy egy első éves évfolyam résztvevői milyen szándékkal jönnek egy egyetemre. Vannak, akik csak azért, hogy legyen egy diploma a kezében, aztán majd lesz valami. Azok, akik szigorú szakmai érdeklődéssel, akár a természettudomány általános vagy szűkebb szakterületeivel, vagy bővebb területeivel, vagy vannak, akik még nem tudták eldönteni, és valahova iratkozzunk be. Majd alakul a véleményünk, és ilyenkor bizony komoly felelőssége van egy oktatónak, hogy tud-e megfelelő irányokat adni a diák számára. Aztán a dolognak egy másik összetevője is nagyon fontos, hogy óriási információ éri a mai ifjúságot. Ők köztudomásúan gyönyörűen tudnak dolgozni a számítógépen, interneten. Ezen kívül is óriási mennyiségű információ ér őket, akár a sajton keresztül, akár a mindennapok valóságán keresztül, a közlekedés, a külső terek, mind-mind informatik értékkel bírnak. Na most, hogy képes egy 18-20 éves fiatal eligazodni ebbe az őrületes információ mennyiségbe, ez a dolog másik oldala. Na most, hogy képes-e eligazodni, ezt viszont jelentős mértékben befolyásolja az a középiskolai környezet, ami eléggé szűkre szabott keretek között kénytelen mozogni bizonyos vonatkozásban. Én itt arra gondolok, hogy a középiskolának deklarált célja, hogy érettségit adjon a fiatalnak és a továbbtanulásra felkészítse. Tehát ezek az intézmények kénytelenek tulajdonképpen ennek megfelelni, ennek az eredménynek elérése érdekében mindent bedobni. Tehát egy célorientált képzés-oktatás folyik, tanuld meg, mert erre kapsz majd pontot, és ettől lesz lehetőséged egyetemistának lenni. Tehát sok korlátozó tényezővel találkozik a diák, mire az egyetemre kerül, és nem biztos, hogy könnyedén tud eligazodni a világban. Na most itt jön be az a felelősségérzetünk, ami néha nyomasztó, néha fölemelő, hogy képesek vagyunk-e mi is eligazodni a világban, képesek vagyunk-e mi is megtalálni azokat a biztos, vagy esetleg biztosnak mondható pontokat, és helyesen tudjuk ezt interpretálni számukra. Van a diákoknak egy olyan szűk réteg, aki azt mondja, hogy én már felnőttem, papírom van róla, kialakult a világképem, elképzelésem, tudod, mit akarok nekem, itt ne magyarázzanak, ne akarjanak nevelni, mert már anyukám sem nevel, meg apukám sem. Vannak, akik pedig igenis vágynak arra, hogy na végre majd az egyetem az, amelyik segít nekik ebben, és így tehát, amikor az ember bemegy egy előadó terembe, mindenre fel kell készülnie, és minden diák igényét ki kell elégíteni. Én Magyarországon, a magyar egyetemeken nagyon fontosnak tartom a felelősségérzetre való figyelemfelhívást, mert számos bizonyítéka van annak, hogy ezt nem érezzük át. A számos bizonyíték közül én elsőként azokat a demográfiai mutatókat emelném ki, de tulajdonképpen nem csak elsőként, hanem végső összegzésként is, hiszen akár a születéskor várható átlag élettartam, vagy a halálozási arányszámok, vagy az elhalálozások okai tökéletesen mutatják nekünk azt, hogy nagyon komoly problémáink vannak, mind a külső környezetünkkel, mind a belső világunkkal, hiszen ezek az adatok a világon a legrosszabbak. Évekkel ezelőtt én még úgy tanítottam a diákoknak, hogy ezek olyan országokra jellemzők, ahol lőnek. Na most én megnéztem, a balkáni országok adatait jobbak, mint a miénkek, és meglepődtünk, nem csak én, amikor fiatal kollégáim kint voltak Indiában, egy nemzetközi konferencián nagyon rövid képet adtak Magyarország társadalmi-gazdasági helyzetéről, majd pedig a harmadik világbeli kollégáik kérdeztek meg őket, hogy Uraim, hát ezek az adatok rosszabbak, mint a miénkek. Na most az, hogy a férfiak várható átlag életkora csökken vagy stagnál, ilyet a legrosszabb helyzetű országok produkálnak csak a világon, nem pedig a világ nyugati feléhez tartozó ország. Na most ez azt jelzi, hogy nem vagyunk tudatában a felelősségünknek. Nem érezzük azt a felelősséget, hogy saját fizikai állapotunkért, egészségünkért vagyunk felelősek, és egy egészséges életmódot kell kialakítani, a táplálkozástól kezdve a mozgásig, egy egészséges gondolkodást kell, egy egészséges érzelmi életet kell kialakítani, hiszen ennek a háromnak a kölcsönhatása egyértelmű, még akkor sem nem mindenki van ennek tudatában. Azonban ma már minden eszközünk megvan arra, hogy be tudjuk bizonyítani, minden tudásunkkal tudjuk ezt igazolni, hogy az egészséges szellem, egészséges lélek, egészséges test harmóniája adja azt a biztos felelősségérzetet, amivel az ember az életét, a feladatait tudja vállalni, és amellyel kifele is felelősség teljesen tud cselekedni. A kettő nehezen elválasztható, vagy nem teszi hitelessé az illető szemét. Na most ezektől az adatoktól a diákok általában sokkolódnak. Aztán, hogyha a külső problémákat veszük, akkor úgy szintén ez tovább fokozódik, és volt rá már példa, hogy közölték velem, hogy most már hagyjam abba a sokkolást, köszönik szépen, mit lehet csinálni? Ez jó kérdés, ha megkérdezik, hogy mit lehet csinálni, mert érzik a feladatot, hogy lépni kell. Van persze erre bőven lehetőségünk. Na most itt nem csak az önmaguk felé érzett személyes felelősséget, és nem csak ilyen értelemben véve, hanem az értelmiségi felelősségérzetet is szeretnénk felébreszteni kollégáimmal együtt, hogy ne csak az legyen a cél, hogy egy jól konvertálható diploma kerüljön a kezükbe, amivel a piacon tudnak érvényesülni, hanem érezzék azt, hogy tudásuk, műveltségük alapján felelősséggel tartoznak másoknak. Nem csak akkor, ha tanítani fognak majd, vagy vezető pozícióba kerülnek, hanem akkor is, ha mondjuk benzinkutat üzemeltet, vagy családanyaként éli meg az életét. Mindenkinek a saját területén kell megtenni ezt a felelősséget, felelősségteljes cselekedetet. És természetesen a társadalom földrajzosként nem csak hogy módonban, hanem kötelességem is kurzusok szerint tanítani a globális összefüggéseket. Általában úgy vagyunk itthon, hogy éppen elég a magam személyes problémája, a munkahelyem, a családom problémája, vagy az a környezeti problémarendszer, ami esetleg egy tájat érint, vagy a kis országunkat érinti. Ugyan kérem, miközben van ahhoz, hogy Afrikában vagy Indonéziában mi történik. Ez egy olyan kérdés, amiről feltétlenül kell beszélni, hiszen a globalizáció pozitív oldalait büszkén vállaljuk fel, és élvezzük az előnyeit, akár a kommunikációs rendszerek, akár a világkereskedelem olyan apró cseprő dolgai, például az új-zélandi kivitől kezdve a chilei alma. Büszkék vagyunk rá, és azt hiszik, hogy ettől aztán boldogabbak vagyunk, és meg is vesszük, de nem nézünk szembe korrekt módon a globalizáció negatív oldalaival. Azt hiszem, hogy Magyarországnak ebben a kérdésben eléggé speciális a helyzete, mert tulajdonképpen, ha remélem, hogy ezen nem sértődik meg senki, de Magyarország egy sajátos gyarmati szerepet játszik. Látszólagos jólétben élünk tulajdonképpen, és úgy tűnik, hogy ez sokaknak egyre jobb lesz, sőt az átlagnak is talán bizonyos értelemben, bár elég nagy a polarizáció. De szellemi szempontból feltétlenül alárendelt a helyzetünk, amit például az oktatás is mutat, hogy én úgy látom, hogy egyfajta, hogy mondjam, gyártás működik, tudásgyárak működnek, tehát igazából szabványosított embereknek az előállítása az igazi cél, nem pedig érző embereknek az előállítása. A másik pedig az, hogy egy olyan gazdasági érdekek által vezérelt körben mozgunk, tulajdonképpen multinacionális vállalatok jelképezik ezeket legjobban, ami igazából minket egyfajta fogyasztói szerepre szán, nem pedig valami önálló gondolkodásra. Igen, ez így van. A gyarmatosítás mindenre kiterjed, nem csak a természeti erőforrásokra, ásványkincsekre, vagy a hulladéklerakó keresésre, A gyarmatosítás a gondolkodás gyarmatosítását is magába foglalja, különben a gyarmatosított ország népesség előbb-utóbb szembeszáll a gyarmatosítókkal, és megköszöni szépen a jelenlétüket. Tudunk erre történelmi példákat mondani, mind mindezt igazolja, és sajnos azt is hozzá kell tenni, hogy valóban az oktatás is. Na most, miután az Unió saját oktatási programja, a híres hírhet fehér könyv azzal kezdődik, hogy az oktatásnak a munkaerőpiac igényeit kell kielégítenie, ez alapvetően deklarálja ezt a szerepet. Ez tulajdonképpen a régi tervgazdálkodásnak egy modern piacosított változata. Pontosan, hát nézd, az oktatás mindig a hatalom eszköze. Igen. A hatalom fönntartására, esetleges kontraszelekcióra és az engedelmes alatt való kiképzésére. Na most ma az európai oktatás ezt a szerepet játsza, kívánóan képzett munkaerőt a piacra, minél kiválóban képzettet, hiszen annak a munkaerőnek akkor nagyobb lesz a vásárlóértéke, és minél nagyobb a munkaerő vásárlóértéke, annál intenzívebben tud részt venni a fogyasztói társadalom mechanizmusába. A másik oldal pedig fegyelmezett vásárló legyen, aki elhiszi, hogy a legújabb perszél a legújabb, és minden nap újabb és újabb, és ezt fegyelmezetten meg is veszi. Ez az oktatásnak a nem kimondott célja nyilvánvalóan, és itt azért figyeljünk arra, hogy a fogyasztás reklámja ott van az iskolákban, nyíltan vagy burkoltan. A kisebb-nagyobb cégek, multinacionális vállalatok finanszíroznak oktatási intézményeket, akár egyetemeket, akár kutatócégeket, és ott vannak láthatatlanul és hatnak. Számos bizonyítékunk van erre. Ez egy eléggé szomorú jelenség, mert az emberek az önálló gondolkodásukat elveszítik, és a gyors változások annyira benne vannak a világban, hogy az értékek gyors változását is természetesnek vesszük. Tehát, hogy változnak az idők, változnak az értékek. Na most tudnunk kellene, hogy vannak stabil értékek. Az, hogy a technikai fejlődés nagyon-nagyon gyors, az egy teljesen más dolog. Ez nem jelentheti azt, hogy a természethez való viszonyunk, egymáshoz való viszonyunk és önmagunkhoz való viszonyunk megváltozhat, illetve változnia kellene egészségesebb irányba.